aman. Aya bak yıldıza bak aman. Geline bak güzel kıza bak aman. Geline bak güzel kıza bak. Çöp çatan elin kırılsın aman. Çöp çatan elin kırılsın aman. Dengini dengine çat aman. Dengini dengine çat. Sen beni gelir misin?